कृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई खास बात नहीं सुबह प्रार्थना में एक बात आई थी प्रच्छन्न रूप से कि संसार जो मिला है वो त्याग करने के लिए मिला है। तो संसार मिला जब त्याग करने के लिए ये फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या थी? जब त्याग ही करना था तो फिर संसार में मिलने की बात ही क्या थी? बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, एकदम मार्मिक बात है। देखो बड़ा बढ़िया सिद्धांत है, एक बहुत उत्तम सिद्धांत है, बहुत बढ़िया बात है। मानव शरीर मिला है ना, तो ये मानव शरीर क्यों मिला है? ये जीव के उद्धार के लिए मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। जो बिना हेतु स्नेह करने वाले मानो स्वाभाविक कृपा करने वाले, कृपा करके डबल कृपा हुई। स्वाभाविक ही बिना हेतु हित करने वाले तो कृपा हुए, वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर देते हैं तो उद्धार के लिए, तो उद्धार कैसे होगा? जैसे समुद्र से कोई उद्धार करना चाहे तो समुद्र को जल को लातों से हाथों से मारता चला जाए तो उद्धार जाएगा, और कहीं जल को लेने के लगे तो डूब जाएगा। जल में खड़ा रह करके जल को ऐसे लेना लगे यूं तो डूब जाएगा, और लात से हाथों से मारे तो चल जाएगा। ऐसे संसार समुद्र है, जिसको लेने लगेगा तो डूब जाएगा, और अगर त्याग करने लगे तो उतना उद्धार हो जाएगा। बड़ी मार्मिक बात है ये। हमारे को जो कुछ मिला है, जितना कुछ मिला है, बल मिला है, विद्या मिली है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, हमें जो कुछ मिला है वो सब का सब किस वास्ते मिला है? वो केवल सेवा करने के लिए। तीन बात है, मुख्य सिद्धांत बतावा है कि मालिक तो है परमात्मा, तो सब है मालिक तो परमात्मा है, और ये सब जितना संसार दिखता है ये कार्य है प्रकृति का। प्रकृति ऐसे बड़ी है, भगवान प्रकृति को लेकर रचना करते हैं, ये कार्य बना हुआ प्रकृति का। और ये क्या है? ये संसार प्रकृति और ये संसार, संसार का कार्य जो ये संसार, तीन बात हुई, ये जगत और जगत की का जगत का कारण और इसका मालिक। तो अपने को जो चीज मिली है वो सबकी सब चीज हमारा उद्धार करने के मिली है। तो उद्धार तब होता है जब इनसे हम अपना सुख ना ले। जैसे समुद्र को अपना लेना लगा तो डूब जाएगा, तो ये केवल त्याग करने के लिए ही मिला है। देखो वस्तु से कल्याण नहीं होता है, रुपया देने से कल्याण नहीं होता है, भीतर का जो त्याग का भाव है, अपने संबंध विच्छेद जड़ तो जड़ता, जड़ वस्तुओं का जो हमारे से संबंध विच्छेद है वो कल्याण करता है। जड़ता साथ जड़ चीजों के साथ जो हमारा संबंध है वो पतन करता है। या जितना श्रद्धा का त्याग करोगे उतना उद्धार हो जाएगा। अपने बंधन क्या है कि चेतन होकर के और जड़ के, जड़ को सत्ता दी और महत्ता दी और संबंध जोड़ा, यही बंधन है। शरीर है, इस शरीर को सत्ता दी की शरीर है, उसको महत्ता दी, बड़ा भारी बढ़िया शरीर है, ऐसी महत्ता दी और संबंध जोड़ा के शरीर से ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये पतन होगा। ध्यान देकर सुनना मेरी बात, पूरी सुनना, अधूरी मत सुनना। इतनी सुनना, अधूरी सुनोगे तो ठीक नहीं होगा, समझ नहीं आई बात। तो इनसे क्या करना है कि ये करना है, भगवान ने कृपा कर, डबल कृपा का अर्थ क्या हुआ, कोई कृपा करी है, क्या कृपा करी कि देनी है, तुम इसको त्याग दो, कल्याण हो जाएगा मुफ्त में। मिली हुई चीज है सज्जनों, मिली हुई बिछड़ने वाली, ये दो बात याद रखो। शरीर मिला है बिछड़ने वाला, कुटुंब मिला है बिछड़ने वाला, धन मिला है बिछड़ने वाला, योग्यता मिली है बिछड़ने वाली, बल मिला है बिछड़ने वाला, अब जो कुछ मिला है सब बिछड़ने वाला है। और परमात्मा वो है अपना, वो मिला हुआ नहीं, वो तो मिला हुआ है, मिला हुआ नहीं, मिला हुआ है, समझे, मानो बाहर से मिला हुआ नहीं, सदा ही मिला हुआ भीतर से ही है। मिलता है बिछुड़ता है वो और है, और जो मिला हुआ ही रहता है सदा की बिछुड़ता ही नहीं, परमात्मा तो वो है, उसके सिवाय सब मिलता है बिछुड़ना है, केवल मिलना है बिछुड़ना है, वो बिछुड़ना जो त्याग है उसी से कल्याण है। इस वास्ते मनुष्य का शरीर केवल त्याग करने के लिए मिला है, अपनी कोई चीज भगवान ने दे दी और इसका त्याग करो कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा, अपने घर का कुछ खर्च नहीं होगा। जो मिली हुई चीज है, शरीर मिला हुआ है, योग्यता मिली हुई है, बुद्धि मिली हुई है, बल मिला हुआ है, हमारे कुटुंब मिला हुआ है, रुपये मिले हुए हैं, घर मिला हुआ है, जमीन जात मिली हुई है, ये मिली हुई का हृदय से त्याग कर दो अपना नहीं है कल्याण हो जाएगा। सिद्धांत ऐसा एक पक्का कि जो हमारी हम कहना चीज है, सबका सबका त्याग करने से ही कल्याण, त्यागा शांतिर अनंतरम, तत्काल शांति मिलेगी। हमारे लिए है ही नहीं, ना हमारे लिए शरीर है, ना हमारे लिए योग्यता है, ना हमारे लिए बल है, ना कुछ बुद्धिमानी है, कोई भी हमारे लिए नहीं है, हमारे को मिली है वो केवल त्याग करने के लिए ही मिली है, और त्याग के शांति हो जाएगी। ये भगवान की बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा है, हमारे घर का कुछ खर्च नहीं होगा और कल्याण हो जाएगा, और बिछुड़ जाएगी जरूर, साथ में रहेगी नहीं, शरीर रहेगा क्या, आप सब योग्यता रहेगी, अपना बल रहेगा, अपनी विद्या रहेगी, अपनी क्या रहेगा, कोई चीज रहने वाली है, कोई रहने वाली नहीं है, जो जाने वाली है उसका त्याग कर दो कल्याण हो जाएगा। कहते फिर मिली क्यों, मिली क्यों, तो देखो दान पुण्य करते हैं, लोग समझते हैं कि रुपयों से कल्याण हो जाए, रुपया दान देने कल्याण हुए, रुपयों से कल्याण नहीं होता है, रुपयों के त्याग से कल्याण होता है, रुपयों के साथ जो मोह है उस मोह का त्याग करने से कल्याण होता है। तो कल्याण होता है त्याग से, अपनी चीज न समझ करके और भगवान की समझे, जनता को दे दो, जनता को दे दो कर्म योग हो गया, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो गया, भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया, अपने ले दो जन्म मरण हो गया, चार बात। हमारी जो पास मार्ग चीज है वो हमारे लिए नहीं है, केवल त्याग के लिए है। मालिक को दे दो भक्ति हो जाए, प्रकृति को दे दो तो ज्ञान हो जाए, और संसार को दे दो योग हो जाए, और अपने ले लो जन्म मन हो जाए। तो केवल अपने देने के लिए, देने की चेष्टा करनी, अपनी चीज है नहीं, अगर चीज मिली है अगर दूर होगी अगर उसको दे दो कल्याण हो जाए। तो दी क्यों है कि त्याग करने के लिए, त्याग क्या, तुम्हारी भावना का त्याग, जो तुम्हारे ग्रहण करने की सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, इसका त्याग करना है। वस्तुओं के त्याग से मूल्य त्याग बुझा होता हो तो धनी आदमी कल्याण कर लेंगे, गरीब का कल्याण होगा ही नहीं। परंतु अपनापन मैं और मेरी का त्याग है, निर्ममो निरहंकार से शांति गति, मैं और मेरापन छोड़ा शांति मिलेगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति जहाँ मैं और मेरा का त्याग किया और ब्राह्मी स्थिति। रिहाय कामान यह सर्वान कुमारती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। जब अहंकार त्याग दिया तो ब्राह्मी स्थिति आई। अहंकार प्रकृति का कार्य है, अपना है नहीं, मिला हुआ है, मिट जाएगा रहेगा नहीं, तो इसमें त्याग कर दिया जाए तो शांति हो जाए, ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। कर्मयोग से ज्ञान योग से ब्रह्म स्थिति होती है, कर्मयोग से भी ब्रह्म की प्राप्ति और ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति, उसे तीनों आ जाते हैं, उसमें तीनों आ जाएगा। और इन दोनों से फलम एक सम्यक उभयोर्विंदते फलम, एक फल होगा ज्ञान योग का कर्म योग का, और भक्ति योग का फल सबसे बढ़िया है। भक्ति भगवान का अर्पण कर दिया, अपने कोई है नहीं, अपने आप को ही भगवान का अर्पण कर दिया तो अपनी चीज क्या रही, अपनी चीज कोई रही नहीं, अपने केवल भगवान रह गए, अपने भगवान रह गए, ये महाराज भक्ति है। यार मुक्ति सुसाध में सतह संसार से छूटा मुक्ति हो गई, भक्ति और मुक्ति और है क्या अपने पास। इस वास्ते जितनी जो चीज है मिली केवल त्याग करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है, इसका कोई और मतलब है ही नहीं, केवल मतलब यही है त्याग। चुप भरम बैठे हुए मेरा नहीं है, त्याग हो गया। और ऐसे त्याग किया तो सेवा में तो त्याग हो गया, मेरी नहीं है त्याग हो गया, अपना संबंध विच्छेद। एक मार्मिक बात सुबह कही थी, वो भी एक मार्मिक बात थी, मेरे को बहुत विलक्षण थे मिली है इस बार, मेरे को अच्छी लगी। मार्मिक बात क्या है, ये संसार असत है सत है, ये संसार सत्य है असत है, इसमें बड़ा मतभेद है, बड़ा विभिषण आता है इसके लिए। विचार सागर पड़ा है, वे जानते हैं असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, अनिर्विज्ञ ख्याति, आपने शास्त्र पढ़ा है, बड़े ख्याति का प्रसंग है। वे ख्याति क्या है, ये प्रसिद्धि तो अनिर्विज्ञ ख्याति बताई, माया ऐसी ऐसी ऐसा त्याग करना है। और मार्मिक बात क्या है, माया का त्याग नहीं होता है, अपना संबंध नहीं है, अपने संबंध का त्याग है। कारण गुण संगोष सदा सदियों ने जन्म सु गुण का संग कारण है, वो संग का त्याग है। संग्याग है साधु को मतलब जड़ता क्या है, जड़ चेतन का जड़ का जो जड़ के साथ संबंध है ये जड़ता है। असत क्या है, कि जड़ चेतन का संबंध असत है, क्यों जड़ चेतन संबंध हो ही नहीं सकता, असत है, इस असत का त्याग करो, अपना नहीं है, त्याग हो गया। तो कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है, और ये साथ में रहेगा नहीं, आपके पास रहने वाला है ही नहीं, जरूर चला जाएगा, आपका राग रह जाएगा, केवल संबंध रह जाएगा, और कुछ रहने वाला है नहीं। और वो संबंध का त्याग करो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, अपना नहीं है, अपनापन छोड़ जाए, मैं और मेरापन, मैं है तो अहंकार के साथ संबंध किया, दूसरा मेरापन है जो सात आठ प्रकार के, मैं सात प्रकृति हूँ, मेरापन है, तो मैं और मेरा त्याग से आठ प्रकार की अपना प्रकृति का त्याग हो गया, त्याग साधु समाधि प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा साक्षात है, ये एकदम धारिय जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, अरे छोड़ो जंग छूट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, किस तरह से आप करो, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे दय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशोदी योग, कई तरह योग है। योग क्या, परमात्मा से संबंध, वियोग क्या, संसार से वियोग, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है, तो दुखों के संयोग संसार का संयोग, इसका वियोग होने से परमात्मा को योग प्राप्त हो जाएगा। खास बात है ये, केवल कल्याण करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, कोई कह सकता है शरीर रहेगा, कोई कहता है बल रहेगा, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या आपका संग्रह रहेगा, क्या आपका जमीन जायदाद रहेगी, क्या आपका कुटुंब रहेगा, क्या आपका शरीर रहेगा, जो रहेगा ही नहीं उसका त्याग करना है। घर का क्या खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ घर का आपके, मिली है बिछुड़ने वाली है, अब बिछुड़ने वाली बिछुड़ जाएगी तो मौत हो जाएगी, और छोड़ दो तो मौज हो जाएगी, मौज में और मौत में फर्क है, छूट जाएगा मरोगा, अब मरेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह हो तो बताओ, हर एक काम करने में संदेह है पर मरने में संदेह है क्या, ये तो अवश्य छूटेगा ही, तो सब छूटने वाले को आप अपने घर में छोड़ दो, निहाल जाओगे, ऐसे जब छूटेगा आप रोगे और फिर वो मिल जाएगा, फिर राग फिर मिलता जाएगा, पुनर्जन्म पुनरी बीमारम पुनर्जन्म, संसार चले जाएगा, अंत नहीं आएगा, क्या छोड़ दिया जयराम जी की, क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान तथा भूत प्रकृति मोक्ष, भूत और प्रकृति प्रकृति कार्य उसे छूटा तो अंत परम परम प्राप्त हो जाएगा, खास बात है ये। अब त्यागने का तरीका क्या है, त्यागने का तरीका जनता की सेवा में लग जाए, सब जो सब हमारे पास बल बुद्धि विद्या योग्यता है उसका प्रवाह दुनिया के हित के लिए हो गया, तो हमारे लिए प्रवाह नहीं है, प्रवाह दूसरे तरफ हो गया, और यूं कर दिया तो विचार के द्वारा अपने अपने ऊंचे उठ गए, ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान के शरण हो गए, महाराज आप हो मेरे और सब कुछ है आपका, दो बात, भगवान तो मेरे है और सब कुछ भगवान का है, प्रेम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, सिद्धांत की बात है, कितनी ठीक है ये, केवल त्याग करने के लिए मिला है, त्याग का आपके त्याग का भाव होता उसे कल्याण होगा, तो आप त्याग के बिना भाव कैसे बनाओगे, तो आपका भाव बनाने के लिए कृपा ने कहीं की भगवान ने, तुम त्याग हमारा नहीं है, त्याग दिया शांति हो जाएगी, यार हमारा है भले मिलो मत मिलो बंधन हो जाएगा, सीधी सरल की बात है, अरे जैसा संबंध है वो अनित्य है, वो नाशवान है, वो असत है, माया असत असत सब भेद मतभेद है, मन संबंध असत है, आप जो हमारा संबंध है ये पहले नहीं था पीछे रहेगा नहीं, ये संबंध असत है, शरीर सतह से जान दो संबंध सत है, वो संबंध में छेद कर दिया हमारा नहीं है, पर कल्याण हो जाएगा, करके देख लो हमारा नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, बस छोड़ गए, सब आहुति मिट गई, संपूर्ण आहुति मिट गई, केवल संबंध में छेद कर दिया, संबंध में छेद मन से, सर्व कर्माणि मन सा संन्यास्य सुखमसि, सर्व कर्माणि मन सा संन्यास्य नवद्वारे पूरे देही, नैव कुर्वन्न कार्यं न करता है न करवाता है, संबंध छेद कर दिया, मन सा संन्यास्य, मन सा भी इंद्रिय ग्राम विनियम में संबंध था, संदेश नहीं ऊपर आदर्श मन करता जगह जगह ये बात की थम गई है, बार बार बात हो गई, मत चेता मत करो, भगवान मन लगा दो और चाहे इनको छोड़ दो, ऐसे विमुख होना है, भगवान के सन्मुख छोड़ दो, विचार पूर्वक छोड़ दो, सेवा करके छोड़ दो, आपकी जो मर्जी आओगी छोड़ दो, संबंध विच्छेद करना है, फिर बंध क्या होगा, कारण गुण संगो से सदस्य गुणों का संग ये जन्म गुण है, संग छूट गया फिर क्या होगा, अरे बहु जी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शंका हो तो आप करो, मानने मात्र से संबंध टूट जाएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि संबंध ऐसा ही है, मूल में संबंध मेरा मानना है ये है, और है क्या संबंध, और संबंध है ही नहीं, संबंध हो ही नहीं सकता, चेतन का जड़ का अमावस्या की रात्रि का और सूर्य का कैसे गठबंधन हो जाएगा, संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ है, केवल मानना ही उसका संबंध है ही नहीं, और मन से छूट ही छूट जाएगा, छूटा हुआ तो है ही, पहले से अलग है, एक हो ही नहीं सकता, जड़ चेतनी गांठी परी गई, इस वास्ते लेना का भाव है, वो देने का भाव हो जाए, लेना है पाप और देना है पुण्य, बस लेने का भाव है पाप है, भगवान ने कहा ये भगवान की बात है, अथ के पापम करती कद काम ये शक्त, ये पाप का बाप है जो देने की इच्छा है, हमें मिल जाए संसार में मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये खास बंधन है, मेरे को नहीं मिले, मेरे को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। प्राप्ति के बीच में तो ममता का त्याग कर दो, अप्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो, जय राम जी। इतनी शुभ बात है, इस प्रश्न भी पड़ा जो भीड़ बड़ी आया, उत्तर भी बहुत बड़ी आया है, समस्या एक चल रही जो महाराज जी अभी ये मान्यता छोड़ सकता है या मनुष्य जल्दी? बिल्कुल छोड़ सकता है, ये प्रश्न बड़ा कह रहा है, चर्चा नहीं है, इस छोड़ने का अधिकारी सब है, पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा पापात्मा दुष्ट सज्जन सबके पीछे योग्यता है, ये त्याग करने की योग्यता सब में है, क्योंकि मरेगा कि नहीं, सभी मरेगा कि छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो ये छूटने वाला ही है सभी, कोई सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब पात्र है, संपूर्ण ही सब पात्र है, कौन को पात्र है बताइए, तो छूटेगा कि नहीं, अपने घर में कुटुंब भी रहेगा क्या, घर जमीन जायदाद रहेगी क्या, बल बुद्धि योग्यता रहेगी, ये रहेगी नहीं आपके पास, केवल केवल त्याग का भाव चाहिए और कुछ नहीं, भाव मात्र व्यवहार नहीं है, संबंध विच्छेद कैसे रहेगा, बंधन कैसे संग, कैसे बंधन कैसे रहेगा, आप ही तो बताओ बंधन कैसे रहेगा, जब हमने अपने मन से छोड़ दिया बंधन कैसे रहेगा, एक जान साधु हो गया, स्त्री है पुत्र है परिवार है माँ बाप है सब है, साधु हो गया अब कैसे बंधन रहेगा, अब साधु हो गया तो साधु के साथ बंधन हो गया, वहां बंधन कर दिया गुरु जी है हमारे चाचा गुरु है चेला है, वहां बंधन हो गया, जहां पकड़े वही बंधन कर देता है, मिट्टी का लौंदा होता है जहाँ पर मिट्टी को पकड़ ले, हाथ हाथ पकड़ ले, बीज को बीज पकड़ ले, जहाँ जहाँ पकड़ ले, जहाँ जहाँ पकड़ लेता ये बंधा नहीं, और बंधन नहीं पकड़ा नहीं, निर्बंध है, बंधन यही है, केवल बंधन यही है जो उसको पकड़ रहा है, छोड़ा मुक्ति हो जाए, छोड़ा भी संसार सब छूटा हुआ है, थोड़े से दुर्बी है, थोड़े से आदमी है, थोड़ी जमीन दादा है, इतना छोड़ना है, और तो सब छूटा हुआ है, अपना है ही नहीं, उनसे तो मुक्ति है ही आपकी, हजारों लाखों घरों से मुक्ति है, अरबों आदमियों से आपकी मुक्ति है, पांच सात दस आदमी है और एक दो चार एक घर है, लाख दो लाख दस लाख बीस लाख रुपया है, उतना ही बंधन है, उसी से बंधन कहाँ है, जो मर जा तो कर जा क्या बंधन हुआ, इंग्लैंड में दस आदमी बन गए क्या बंधन हुआ, वहां दस लाख का घाटा लग गया, सुन गया क्या हुआ, कोई बंधन, थोड़ा सा बंधन है, थोड़ी सी वस्तु है, मुक्ति ज्यादा तो हुई हुई स्वतः ही मुक्ति है, शंका बदल शंका, अरे मुक्ति है उस होती है, सब में शक्ति है इसकी, ये कठिन मालूम देती है, क्यों कि उस संग से जो सुख देता है उस सुख लोलुपता के कारण से कठिन मालूम देती है, बीमारी यही है, ये सुख लुप्ता है, सुख लेने की जो लुप्ता बन गया, सुख मिले सुख मिले, अरे सुख है एक रति है, दुख मेरु प्रमाण ही होता है, दुख सुख तो बहुत थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है, दुखालय मशाशतम दुखालय ही है, दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख के संयोग वियोग का नाम योग है, जो योग की परिभाषा है, ममेती से भवेद बंधन न ममेती विमोचते, महाभारत माया है, दक्षिण तो भेद दक्षिण ब्रह्म शाश्वत दक्षिण मम और न मम पूछ रहे, जितनी बात केवल ताक के लिए हमारे ग्रह भोग के लिए नहीं, यही तो शहर भाई अपने सुख नहीं लेना है, सुख लिया फंस जा सुख लेगा फंस जाएगा, मान में बड़ाई में आदर में निरूपता में आदेश में प्रमाद में सुने में खाने में सुने में जहाँ फंसा वो फंस जाएगा, कारण गुण संगोष है सदा सदीश बंद कैसे रहेगा आप बताओ, छूटेगा जरूर, छूटने वाला है, रहने वाला है क्या, ये साथ शरीर रहने वाला है, योग्यता रहने वाली है, बल रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जो रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं रहने वाला, उनका त्याग करने से, तो त्याग करने उस चीज का त्याग का संबंध नहीं है, आपका जो भीतर से अपनापन नहीं है ये मुक्ति है। क्यों नहीं भूखते, और आपने छूट जाए छोड़ो, नहीं छूटे तो छोड़ने की इच्छा करो भगवान से, और छुटा नहीं भगवान, क्यों छोड़ने की इच्छा आपकी करते, केवल इच्छा के है ना, छूटता नहीं ठाकुर में, छूटता नहीं, छूटता नहीं, व्याकुल हो जाओ छूट जाएगा, केवल भगवान से कहो ही मत, व्याकुल हो जाओ छूटता नहीं, ठाकुर मेरे छूटता नहीं, ये शरीर मेरा पर छूटता नहीं, संसार मेरा पर छूटता नहीं, व्याकुल हो जाओ, दुखी हो जाओ, छूटता नहीं, छूट जाएगा, छूटता नहीं इसका अनुभव करो, छोड़ने की भावना रखो, छूट जाएगा, कितना शुभ काम है भावना, क्यों छोड़ने की हमें संबंध नहीं रखना है, पर मैं क्या करूं, छूटता नहीं, जो छोड़ते हैं जितने और अधिक खोजते हैं, जितना भी उपाय छोड़ने का करते हैं उतना और बदन होता है, सुख दिखता है इसलिए उसकी लोलुपता खींच लेती है, ठीक बात है, परंतु सुख रहता है क्या, अपना अनुभव करो, फिर दिखता तो है पर रहता है क्या, सुख रहता है क्या, प्रत्येक दिखता है परंतु रहता है क्या, वो तो बंद वही तो है, सुख तो चला जाएगा, एक एक प्रश्न आया कि सुख रहता नहीं, सुख तुम्हारा है ही नहीं रहा, कैसे निजानंद जाएगा नहीं, ये निजानंद है, ये परानंद है, दूसरे का है, दूसरे का सुख कैसे रहेगा, आपका है नहीं, आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा, निजानंद हो आपका नहीं जाएगा, भगवान का नहीं जाएगा, क्योंकि आपका है, आप खुद का अथवा हमारे प्रभु का है, वो नहीं जाएगा, आपका है नहीं ठहरेगा, कैसे है ही नहीं आपका, केवल बेईमानी का है, बेईमानी मंद नहीं, ईमानदारी मुक्ति है। इसमें एक कि भाई जैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, हम महापुरुष कहते हैं लगता भी छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब जहाँ पर सुख लोलुपता आती है वहाँ थोड़ा सा छोड़ने में कमजोर पड़ जाते हैं, अब ये सुख लोलुपता आती है तो विचार रहता है कि भाई छोड़ने में दुख भी होता है, और सत्संग करते उस समय दुख ज्यादा होता है या विचार करते तब दुख होता है, लेकिन जब सुख लोलुपता ज्यादा हो जाती है परमात्मा से कहते भी है, ये वृत्ति जब रजोगुण की तमोगुण की हो जाती है ना उस समय भी परमात्मा से कहते हैं, उस समय कहते समय ये रहता है कि देखो अपन तो एक ढोंग कर रहे हैं छोड़ना चाहते नहीं, ऐसा करके निराश हो जाते हैं, निराश मत हो, इस विषय में निराश नहीं होना, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे प्रभु हे नाथ मेरे से छूटता नहीं, अपना खर्चा केवल इतना ही है कि व्याकुल हो जाओ, छूटता नहीं, छूटने से हताश हो जाओ, छोड़ने से हताश मत हो, छूटता नहीं है मेरे से, छूटता नहीं, मैं तो हताश हो गया, हे नाथ हूँ हारो, बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बन जे, आप बढ़ाओ तुलसी महाराज, हूँ हारो बहु विधि जतन कर, मैं तो हार गया जतन कर गए, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल है अजय, मैं नहीं चल सकता, अब तुलसीदास ये मन बस का होगा जब प्रेरक प्रभु बन जे, आप सबके प्रेरक है वो आप बन जाए तो प्रेरणा से आपकी कृपा से छूट जाएगा, आपके तो मामूली बात है, काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, तुम्हारे तो खेल है, हमारे आफत बिट जाएगी महाराज, आपके तो खेल है, बड़ी बात हमारे तो बड़ी भारी आफत है, छूटता है नहीं, बस छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं, छोड़ना चाहते हैं उससे दृढ़ होता है, एक मार्मिक बात है ये, हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो इसको हम सत्ता दी है, सत्ता महत्ता दी है, इसको छोड़ना चाहते हैं, आप चुप हो जाओ, आप तटस्थ हो जाओ, छूट जाएगा भाई, सब छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, केवल आप तटस्थ हो जाओ, छूट जाएगा, छूटेगा ही, छूटा हुआ ही है, छूट ही रहा है प्रत्येक क्षण, कैसे पकड़े बताओ, प्रत्येक क्षण छूट रहा है, बताओ कब कभी छूटता है, ये सब प्रत्यक्ष छूटता है, और भगवान ने छूटता नहीं, भगवान के साथ संबंध तो आपका है, वो छूट सकता नहीं, संभव ही नहीं छूटना, संसार के साथ संबंध रहना संभव ही नहीं है, केवल व्याकुल हो जाओ आप, ये व्याकुल ये नाथ है प्रभु मैं अच्छे हूँ, भगवान को माने नहीं माने, भगवान को स्वीकार भी नहीं करे और दुखी हो जाए तो छूट जाएगा, भगवान की पकड़ देंगे, इसमें बढ़िया है या मतलब उससे दुखी होना बढ़िया है? बहुत बात है, जो अधिकार जैसा है दुखी होना बढ़िया है, मैं समझता हूँ ये। जो विदित है, ब्याह करता है, जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं उनको तटस्थ होना बढ़िया है। भक्ति योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में दुखी होना बढ़िया है, योग मार्ग में और ज्ञान मार्ग में इसमें तटस्थ होना बढ़िया है। जिसमें तटस्थ कन्या ज्ञान मार्ग कठिन है और योग मार्ग में शुभ होना है, दूसरे को दूसरे को दे देते हैं तो छूट जाता है। निरर्थक छोड़ने में जोर आता है, ज्ञान मार्ग में निरर्थक छोड़ना पड़ता है, योग मार्ग में देना पड़ता है। अरे योग मार्ग इतना ऊंचा है जिसको साधारण माना है, तत्सुखे सुखित्व, जो ज्ञान प्रेम की बात है, तत्सुखे सुखित्व भगवान के सुख में सुख, जो ही तत्सुखे सुखित्व है उनके सुख में सुख, उनके सुख में सुख, बड़ा सुख तक सुख जाएगा। कई बार दुखी होते समय और भगवान से प्रार्थना करते समय क्या है, ये भाव, ये संस्कार आ जाते हैं, ये तो निरंतर छूट रहा है, फिर वो उधर से कम हो जाता है। तो एक को पकड़ो, दोनों मत पकड़ो, वो संस्कार आ जाते हैं उस समय, जैसे दुखी हो रहा है उस समय, ये तो निरंतर छूट रहा है, छूट जाएगा उस समय, वो दुख नहीं, वो दुख हो जाता है, छूट रहा है, दो बार, चार बार, पांच बार, दस बार देखा छूटता नहीं है, इस बार से दुख ले जाओ, केवल भ्रम हो गया, ये तो केवल ठगाई है, ये छूट रहा है, ये ठगाई है, हमारा छोड़ना है, ये छूट रहा है, कब छूटेगा क्या पता है, अपने तो छूटना चाहिए। हाँ, कई बार बात हो गई, फिर जो छूटा नहीं तो छूटता कहाँ है, छूटता तो है सतह, पर छोड़ नहीं सकते। तो हे नाथ मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये आफत है, ये बात पकड़ते ही रहते हैं, पकड़ना छोड़ दे तो छूट तो जाएगा ही, छूट ही रहा है, पकड़ लेते हैं, गया फिर पकड़ गया, बालक बड़ा छूटे जवानी पकड़ ली, जवानी छूटी तो बुढ़ापा पकड़ लिया, बुढ़ापा रोगी पकड़ लिया, रोगी पकड़ निरोगी पकड़ लिया, ये पकड़ते रहते हैं, पकड़ना छोड़ दो छूट जाएगा, तो छूटेंगे, ये तो बिल्कुल जाएंगे। क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी ये दोनों का अंतर देखो, भूत प्रकृति मोक्ष होती है परम एवं इति क्षेत्र 23वां श्लोक 13वां अध्याय का। यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति गुण ही सह, यह एवं व्यक्ति पुरुषम क्या देश जन पुरुष पर उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चाह देश पुरुष पर देश पुरुष पर एवं एवं बात है। तो इस तरह से यह एवं वेति पुरुषम पर यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुणी सह सर्वथा वर्तमान दर्शन हो जाए थे, फिर पता नहीं हुआ। यह एवं वेति पुरुषम किस देश मन पुरुष पर या एवं वेति पुरुष प्रकृति से गुणेशा सर्वथा वर्तमान भूमि जाए थे, भगवान की कृपा है। तो इसमें केवल हमारा भाव बनाने के लिए भगवान ने जन्म दिया है, वस्तु दी है, केवल त्याग का भाव बनाने के लिए, और काम कुछ नहीं करना है, केवल त्याग का भाव बनाना है। क्यों मिला है छूटेगा, इसमें संदेह नहीं, तो छूटेगा तो उसे जो बना रहे है ये ठीक है, ये बंधन है, ये बंधन है, और कोई बंधन नहीं, बना रहेगा नहीं, किसी का रहा ही नहीं, कैसे रहेगा आपका, किसी के आज दिन तक सृष्टि में किसी के भी ये बात बनी नहीं रही, आपके बनी कैसे रहेगी, नई बात कैसे होगी। विश्वास थे ये तो छूटेगा ही, अपने अलग हो जाओ, आप सब सुन जाएगा, आप सब सनई सनई ऊपर में बुद्धिया दिग्री दिया आत्म संस्था मना कर तो अलग एक है परमात्म एक है, ऐसा अगर है में सिद्ध हो जाओ नहीं छूट जाएगा। आत्म संस्था मना कर तो अलग कहीं से नहीं, परमात्मा है ऐसा पकड़ कर कुछ भी चिंतन मत करो, ये तो छूट ही रहा है, शनि शनि उपरे ऊपर वेत बुद्धिया धृति गृहित धैर्य बुद्धि से आत्म संस्था मना कर तो न किसी भी चिंतन। कुछ ही चिंतन करो, आप सब छूट रहे हो तो कुछ चिंतन करने से तो पकड़ा जाता है, कुछ ही नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस बारे में विजय अपनी है, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा ही उन्नति में हताश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए और भगवान से निराश होना नहीं चाहिए। खास सिद्धांत है, संसार की आशा, आशा ही परम दुख हो, नैराश्यम परम सुख हो, तो संसार से नैराश्य होना चाहिए और संसार की आशा रखनी चाहिए परमात्मा की। सीधी बात है, केवल त्याग के लिए ही मिला है ये सब, नहीं मिलता त्याग क्या करते, आपका त्याग का भाव कहाँ से आता, ये त्याग का भाव बनाना है, हमारा संबंध नहीं है ये त्याग भरा, ये भाव के लिए भी ये चीज है, ये त्याग भाव बनने वाली है और क्या होगा। साथ में आपके रहने वाली है नहीं, कोई चीज रहने वाली है नहीं, सब जाने वाली है। अवश्य विषय कितना ही रहेगा तो अंत में तो वियोग होगा, तो त्याग नहीं होता है इसका दुख होना चाहिए। देखो भगवान परम दयालु है, तो परम दयालु है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ, तीन बात। भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है और सर्वज्ञ है, तो हमारी आफत को जानते हैं और दूर कर सकते, समर्थ है और दया आती है उन्हें, परम दयालु है। तो बात क्या है कि भगवान इतने दयालु है, दूसरे का दुख सह नहीं सकते, पर दूसरे का दुख हुआ तो मेरे धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये दुख कितने रो, भगवान सुनते ही नहीं, रोते तो मर जाओगे, कुछ नहीं, ये दुख के लिए रो रहा है, दुख और चाहिए और दुख चाहिए, उसी लिए रो रहा है, जो भगवान सुनते नहीं। और इसके बात हो जाए कि मेरा कैसे छूटे, ये दुख भगवान सह नहीं सकते, ये दुख हो जाएगा, दयालु भगवान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, आपके हृदय को जानते हैं, कब समझेगा, सर्वज्ञ है भगवान, अरे परम दयालु है और सर्वसमर्थ है, सुधारने में समर्थ है सर्वोदय, केवल भगवान ही कह दो, केवल भगवान ही मेरे से हूँ आ रही हूँ, बहुत जतन कर, मैं तो हार गया। देखो छूटने से निराश न हो गए, मैं छूटने छूटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो गए, छूटने से निराश न हो गए, भगवान की आशा बनी रहे, इससे निराश नहीं हो गए, ये छूटेगा, छूट रहा है, छूटेगा ये तो कृपा छूट जाएगा। आप विचार करो तो मैं समझाऊ, इसमें शंका किसी की नहीं है, केवल सुख लोलुपता है, वो सुख लोलुपता लोभ है, केवल लोलुपता है, सुख भी मिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है मामूली, उसमें फंसा रहता है। मैं तो गधे का दृष्टांत दिया करता हूँ, मैं तो एक दृष्टांत देता हूँ गधे का, गधा होता है ना, उसको छोड़ देने रहती वो सबसे चुरा गए, फिर खा को ठीक हो जाता है, सुबह उसको थोड़ा सा माठ और थोड़ा नमक मार दे दे, वो बैठे बैठे घोड़ा है गधा है, ये दाढ़ बोले ना, दाढ़ बोले काट कर दे, उसे डाली हो जाते हैं, उसको बुर्ड क्या कहे, बुर्ड क्यों, तो बुर्ड को दे दो सुबह अपने आज, फिर दिन भर पत्थर ढोएगा, रात ही उसका दिखा देगा, एक सो बुर्ड को बोले और बुर्ड क्यों इतने सो उसे पत्थर ढोएगा, वो बुर्ड क्यों बोले, थोड़ा मारा सुखा सोखा मारा लड़ा देना पुत्र ढोए सारे अगर मुड़ को छोड़ दे तो पुत्र क्यों उठना पड़े, आप ही आ जाओ, मुझे नहीं समझे दे, थोड़ा चढ़ा दे दे, थोड़ा मौत दे दे, बार बार आ जाए, भैया कहने में तो बड़ी शुभ बात है, परंतु छोड़ने में जोर आता है, क्यों जोर आता है कि हमने संबंध जोड़ लिया, जोड़ा हुआ संबंध है और फिर वह छूटा नहीं, वो तो नया जोड़ते फिर नया जोड़ते फिर नया जोड़ते, नया जोड़ना बंद करे तो पुराना तो छूट जाएगा, वो तो आप ही छूट जाएगा, निरंजोड़ ठीक हो जाएगा। भगवान के आपने तीन विशेषण बताए, सर्वश्रेष्ठ है, समर्थ है, दयालु है, तो छोड़ना चाहते हैं, दुख भी होता है, ऐसा बात दुख नहीं होता, ये मानते हैं दुख होता है, तो भगवान दुख दुख की मात्रा देखो, जितना पदार्थों के संयोग से सुख होता है उसमें ढा दुगुना सौ गुना दुख हो जाए बिट जाएगा। दुख तो होता थोड़ा और सुख लेते ज्यादा। अब बात तो सही है, ब्लड हो गया तो छूट जाए, लेकिन भीतर सुख चाहूँ तो भी नहीं है ना, भीतर सुख उद्देश्य तो छोड़ने का ही है ना, तो छोड़ने का तो फायदा होगा, छोड़ने का उद्देश्य तो सत्संग बैठे नहीं बैठेंगे, ये टिके हुए किस बात पर है, ये सत्संग बात है कि किस बात पर है, छोड़ने का चाहते है बंद बोलने के छूटे हुए वो थे नहीं छोड़ दो वो कुछ नहीं छोड़ेगा, जहर के लड्डू है लड्डू आप नहीं छोड़ दे जहर आप वो नहीं छोड़ेगा, ये बात हे नाथ हे प्रभु आप व्याकुल हो जाओ, भगवान को मत बना बने केवल दुखी हो जाओ, उसके सहयोग से जो सुख होता है उसे कई गणा दुख हो जाएगा, ज्यादा छूट जाएगा आप ही सुख जाएगा, ये दुख भगवान नहीं सह सकते, क्यों तुम्हारा उद्धार होगा कल्याण, जिससे कल्याण हो जाए वो दुख नहीं सह सकते भगवान, जो संसार दुख के ही हो दुख ही मर जाओ तो भगवान परवाह नहीं करते, ये झूठा दुख है, वो सच्चा दुख है, सच्चा दुख भगवान नहीं सह सकते, आप भगवान को मानो मत मानो तो भी नहीं मानोगे तो भी भगवान नहीं सहेंगे, परम दयालु है वो, ऐसी बात है, अपने विचार भी करो और प्रार्थना करो, ये नाथ छूटता नहीं है ना, मेरे से अपनी निर्बलता का काम उबाल पट हुआ, जब लग गज अपनो बल बरतियो नेक सजो नहीं काम, निर्बल वह बलराम वाधे नाम, द्रुपद सुता निर्बल भी था बसंत भैश्याम, अपने निर्बलता का रूप हो जाए, अपने बल लगाओ जो जो करो निर्बलता का रूप हो जाएगा, मैं तुम नहीं छोड़ सकता, तो भगवान छोड़ाना तब तक पीछे पड़े रहो, भगवान जब तक नहीं छुड़ावे तब तक पीछे पड़े रहे, माँ के पीछे पड़ता है बच्चा, मेरे को दे दे, ठहर जा ठहर जा, पहला पकड़ के मेरे को दे दे, मेरे को लड्डू दे दे, अरे ठहर जा दे दे मेरे को, पर जा कुछ भी कहो ऐसे पीछे पड़ जाओ, रामायण की चौपाई बोली है कि हे भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी कृपा से ही छूटेगी, हमारे बस की बात नहीं, ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, इस बात का अनुभव करो, केवल बोलना नहीं अनुभव करो कि मेरे से छूटता नहीं, प्रबल माया मेरा मैं छूटता नहीं, जितना अनुभव करके दुखी हो जाओ छूट जाएगा, यही नंबर सच्ची बात है, हूँ हायो बहु विधि चतर कर अतिशय प्रबल तो हार गया, मेरे से नहीं होगा, जहाँ अपने निर्बलता अनुभव किया वहां भगवान करेगा, सुने मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल वो ऐसे नहीं भी बीमार हो गए भगवान है, निर्बल अपने बल का अभिमान नहीं है, मैं तो छोड़ नहीं सकता, अपने बल से हार जाओ परंतु छूटने के बल से मत हारो, छूटने छोड़ना ही है, इसे हार मत मानो, अपने बल से हार जाओ, अपनी योग्यता से हार जाओ, परंतु इस बात से हारना नहीं है, साथ है भीतर तो वही ऊंच नीची अच्छी मति अति नीच, ऊंच नीची अच्छी सही है हमें है जग जुड़े ने छासी, ऊंच रुचि रुचि है गोसा विगत से मति अति नीच, ऊंच रुचि आसी सही है हमें है जग जुड़े ने छासी, ऐसी बात है गोस्वामी विनय महाराज की बड़ी विचित्र है, गोस्वामी जी के रामायण की विनय आप सुनो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, विनय पत्रिका भी लिखी है, बहुत बढ़िया गोस्वामी जी महाराज जैसे संत महात्मा कितनी कृपा कर गए हैं अपने, सीधी सीधी बता दिया मति अति नीच वो तो रुचि आती सही है, मैं ये देवी सुनने की इच्छा थी। हाँ सुनो, ये गर्भपात की बात है, कति चल रही है, ये परिवार नियोजन है, महान घातक है, महान घातक। मन मेरी बात आपकी जस्ती नहीं, जान जान करके अन्याय करते हो, गर्भपात करते हो, नसबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, सुनते हो नहीं आप। अच्छे अच्छे पुरुषों ने किया है, मद्रास में एक बड़ा बड़ा भारी हॉस्पिटल है, उसमें एक वो मोती चंद जी बिनानी ने जो किया महाराज उत्सव दिया। इस तरह से आप लोग उद्योग करो अपने अपने शहरों में तो काम हो जाए, वो आपको बताते हैं। नारायण, एक केजी हॉस्पिटल है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें केजी हॉस्पिटल है। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम ये जो गर्भस्थ शिशु जो है इनको गर्भपात नहीं कराएंगे, और जो माताएं हमारे अस्पताल में आएंगी उनको हम सच्ची सलाह देंगे, उनके किसी तरह वो बच्चा न गिराए इस विषय की हम सलाह देंगे। उसके लिए उन्होंने विभाग खोला है, और इसके विषय में विचार गोष्ठी वहां पे हुई थी। उस विचार गोष्ठी में जो विचार उन्होंने अपने प्रकट किए हैं वो संक्षेप में आपके सामने बताए जा रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जिस बच्चे को गर्भ में आ जाता है तो उस जीवन को जो हमको लेने का अधिकार नहीं है, जिसको हम जिला नहीं सकते उसको मारने का अधिकार हमको नहीं है। ये बड़ी विशेष बात कही है। और बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तो उसी दिन से वो जीव है, और उसकी मारना एक जीव की हत्या करनी है। और महाराज जी के मतलब अध्यक्षता में इस विभाग को, इस कार्य को हम बहुत चेष्टा करेंगे जिससे आगे किसी अस्पताल में भी कोई प्रकार का गर्भपात न हो। और इन्होंने इसकी बड़ी हानियां बताई है कि 30% माताएं तो फिर गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, और उनमें ऐसी लंबी बीमारी हो जाती हैं जो वे 20 दिन के बाद ही डॉक्टर के चंगुल में फंस जाती हैं। गर्भपात कराने के बाद जो माताएं बहने आती हैं वे डॉक्टर के चंगुल में फंस जाती है, इतनी लंबी उनकी बीमारियां हो जाती हैं, और इसलिए गर्भपात बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और ये जो वीडियो फिल्म आपने भी देखी थी, वही वीडियो फिल्म वहां भी दिखाई गई। उसके बाद उन लोगों के विचार हुए कि बहुत जघन्य काम है, ये जीव की हत्या है, और इस काम में किसी डॉक्टर को नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक बच्चों के जो अनाथ बच्चे ऐसे हो जाएं उनके लिए उन्होंने एक अपना विभाग भी खोला है, मतलब वहां माताएं भी बच्चे भी जो वहां रहना चाहे उनके लिए परवरिश के लिए उन्होंने विभाग खोला है। हाँ, केजी हॉस्पिटल, ये केजी हॉस्पिटल है कोयम्बटूर में। ये लिखा है 27 साल पहले हम यहाँ पे वो करते थे, उसके बाद हमारी समझ में आया कि बड़ा भारी जघन्य अत्याचार है और ये पाप है, जीव की हत्या है। उसके बाद हमने निर्णय ले लिया ही नहीं करना चाहिए। मोतीचंद बिनानी का भी इसमें नाम दिया है, और उनको समझ में आ गई कि गर्भस्थ शिशु को मारना जो है वो जीव की हत्या है। और भी लिखा उन्होंने कि अगर हम इन बच्चों को मार देते हैं तो भगवान कृष्ण, उन्होंने तो यहाँ तो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ऐसे जीव कहाँ से आते फिर? ये जीवों को मार दिए जाते हैं तो ऐसे ऊंचे ऊंचे जो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसे जो मनुष्य हुए हैं ये कैसे होते? अगर इसलिए हमको किसी तरह भी ये मरवाने नहीं चाहिए। गर्भपात परिवार नियोजन करते तो कैसे पैदा होते बताओ? परिवार नियोजन कर देते तो महात्मा कहाँ से आते, संत कहाँ से आते? बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। ऐसे अपने अपने गांवों में, शहरों में जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर अपने लोग जाकर के नम्रता से निवेदन करें। सब आप है जो कृपा करो अपने गांवों में, शहरों में उद्योग करो, आप समुदाय मिल कर प्रार्थना करो, धरना दो, क्योंकि मैं पाप मत करो, किसी तरह से हमारे पर कृपा करो, परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो। बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। आप समझो कि हमारी माँ अगर बंद कर देती तो मैं जन्म सकता था क्या? आप जितने बैठे हो आप जन्म सकते थे क्या? आज सत्संग करते हो, बातें सुनाता हूँ, आप सुनते हो, क्या ये मौका मिलता? जन्म बिना हमारा जन्म नहीं होता, आपका नहीं होता तो कितना काम, कितना अनर्थ किया है वासी गुरु, कोई ठिकाना नहीं है। झूठी बात है कि सब कैसे होगा। जनता कम थी उस समय में, बाहर से अन्न आया था, अब यहाँ बाहर से अन्न, बाहर अन्न जा रहा है, इतना अन्न पैदा हुआ है। जनता ज्यादा होगी तो भी तो अन्न पैदा होगा, खेती नहीं करे तो अन्न पैदा कैसे होगा। खेती करी है, अन्न पैदा हुआ है, फल पैदा हुए है, साग पैदा हुआ है, कितनी दिन जा रही है बंदरगाह पर जा, देखो इससे कमी नहीं होगा। प्रकृति विरुद्ध होगी, प्रकृति के विरुद्ध है यह बात। दस दस बालक एक एक स्त्री के एक साथ है, दस बालक, दस बार पहले सुना इतना, इतने वर्ष होता सही वर्ष होता कोई दस दस बालक हुए पहले, तीन तीन चार चार पांच पांच बालक एक साथ में, दस बालक एक साथ में, एक हुआ दुआ तीन चार एक साथ में। ये प्रकृति कहती है तुम क्या करोगे। सरकार आ गई है, दम आ गया नाकों के कि हम कितने उद्योग किया फिर भी ये तो प्रजा तो नहीं घटी। अभी रो रहे है सभी, कर रहे है अभी प्रजा, अभी राजा अपने सरकार निर्बल हो रही है, निष्फल हो रही है, इसे फैल हो रही है कि हमें इतना परिवर्तन किया, इतना उत्पाद किया, फिर भी प्रजा तो पड़ रही है। ये उपाय नहीं है, प्रजा पड़ने का उपाय नहीं है, प्रजा रुक जाए ये है नहीं। ये अन्याय करने कैसे रुकेगा, अन्याय से बढ़ेगा। प्रकृति कुपित होती है, दस दस बालक एक साथ में, पहले सुना कभी दो बालक हो जाए किसी बहन के दो बालक, प्रकृति कुपित हो रही है, भगवान कुपित हो रहे हैं, संत महात्मा दुखी हो रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे आचार्य भी दुखी हो रहे हैं, इससे बहुत घाटा हो रहा है और पाप लगेगा। कहते अन्न नहीं मिलेगा, पानी मिलना मुश्किल, पानी ये पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा अगर चल के ये चाल चली तो, क्योंकि मनुष्यों के लिए इनके लिए पशुओं के लिए घास और घास और जल और मनुष्य में अन्न और जल, बरसात न बरसे तो अन्न और जल नहीं और घास नहीं होगा तो क्या दशा होगी। पशुओं को खा जाओ, पशुओं को खा, पशुओं के लिए घास की जरूरत नहीं और परिवार की जरूरत नहीं, मनुष्यों के अन्न की जरूरत नहीं और दोनों के लिए पानी की जरूरत नहीं, तीनों नष्ट हो जाएगी। ये तो आवश्यकता से होता है, आवश्यकता ही कम कर दो कि पशुओं को खा जाओ तो पशुओं खा, पशुओं के लिए अन्न जल घास की जल की जरूरत नहीं और मनुष्य पैदा नहीं हो इनके लिए अन्न की जल की जरूरत नहीं तो अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, ये दशा है इसी। भाई हम लोग तो मर जाएंगे पर पिछड़े हुए देखेंगे, आप देखना तमाशा ये अनिवार्य बात है। पशुओं को मार रहे हैं, फिर नया नया कारखाना खोल रहे हैं और पशु खत्म हो जाएंगे, उसको सरकार क्या जीवा देगी और वो क्या दशा होगी, क्या मारोगे पशु, जन्म देते तो है नहीं, मार रहे हैं इतने, दो उपाय नाश करने के, मार देना और जन्म नहीं लेना, जन्म नहीं लेना और जन्म जाकर मार देना, बड़े जोर से चल रहा है। नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। तो आप लोग उद्योग करो, माताओं बहनों आप लोग भी करो उद्योग करो, कृपा करके लोगों को बंद करो, महान पाप से बच जाए तो संसार में कुछ हित होगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा, पाप का फल बड़ा भयंकर होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पशु मारे देने के आ के कारण से संतुलन बिगड़ गया है, वर्षा नहीं होगी, मरते पशु की आ होती है ना, जब मारा जाता है कितना दुख होता है उसको, वह दुख के कारण से बहुत नुकसान होगा। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया इस बात को, भूकंप और आदि हो गए, दुख का फल दो भाई, दुख हो गए दुख का फल दो, सुख कैसे हो जाएगा। राष्ट्र में पीने के लिए पानी की बहुत कमी आ रही है, अभी ठंडी है, अभी तो गर्मी होगा तेज, दब क्या होगा, गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी बढ़ेगी, गर्मी मनुष्य बढ़ रहे गर्मी तेज आएगी है, राजस्थान में गर्मी बड़ी तेज आएगी, आधी उम्र के गई और क्या दशा होगी। पानी कम हो गया पंडरपुर में, कई महीना पहले कह रहे पंडरपुर में पानी नहीं मिलता है, हर एक जगह पानी नहीं मिल रहा है, ये होगा, ये तो पाप का फल तो यही होगा। आपके जो कल्याण के कल्याण है, आपकी जो लेख है गर्भपात के विषय में उड़ीसा के पुरी के, तो उन्होंने लेख संग्रह करके एक पुस्तक निकाली थी। Yes, sir. तो उसको फिर एक संस्करण तो हो गया, फिर दोबारा जब संस्करण करते हैं, वो छपाने के लिए चाहते हैं, वहाँ के मेहनत भी जो दूसरे हैं वो भी मना करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो छपा नहीं हो, कह रहे हैं कि क्यों छपा रहे आप उसको, ये बात क्या छेड़ दिया है, गर्भपात निषेध मत करो। उन्होंने कहा कि गर्भपात नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन वो लोग सब मना करते हैं कि आपने ये क्यों बात छेड़ा आपने, ये तो करना चाहिए। मेरे को कहा था हरिप्रसाद जी ने, तुम राजद्रोही हो, राज करना चाहते तुम राजद्रोही, तुम्हारे पकड़े देंगे, कैद कर देंगे। हरिप्रसाद जी पच्चीस की बात है, 24-25। मेरा इसमें सुझाव है महाराज जी कि जितने अपना आपने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे यहाँ पर 200 गांवों के लोग प्राय आते हैं, मतलब आए भी है आते भी है, तो 100-200 गांवों के जितने भी लोग हैं उनको क्या है कि मतलब समितियां गठित कर दी जाए आपके सामने। महाराज जी आपके लोगों में श्रद्धा है, ठीक है ना, तो आपके सामने यदि समिति गठित कर दी जाए तो एक आदमी के स्वयं के एक अहम की तुष्टि हो जाएगी कि भाई मैं इसका प्रबंधक हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, तो वो स्वयं दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेगा पर दौड़ेगा, और इस तरह से ये काम हो सकता है। महाराज मेरा ये सुझाव। ठीक है, अब ये काम मेरा स्वभाव कम है, आप रहो। महाराज जी स्वभाव तो कम है परंतु इस तरह से ये कारगर उपाय है। महाराज जी एक आदमी के अहम की तुष्टि होती है, वो सोचता है आप जैसे मान लो एक गांव का आदमी रामलाल है, तो उसको अब इतनी जनता के सामने या मान लो आपकी अध्यक्षता में यदि हम कहते हैं कि रामलाल अध्यक्ष, तो वो लोग ये सोचेगा और मैं अध्यक्ष हो गया अब तो दौड़ेगा ही, वो आपकी स्वभाव ही दौड़ेगा। अच्छी बात है, जिम्मेवारी हो जाती है तो काम करता है, तो कृपा करो कृपानाथ अपने अपने गाँव का करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 21 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।